Bir de hatim olayı var. Biliyorsunuz günümüzde binlerce, yüzlerce, binlerce hatimler yapılıyor. Kampanyalar düzenleniyor. Özellikle internet çevrelerinde bunu çok görüyoruz. Bir tanesi diyor ki, örneğin bir forum sitesinde başlatıyor bir kampanya. Kardeşim diyor, imtihana girecek. Allah rızası için salavat getirelim. Yok mu salavat veren? Öbürü diyor ki 50 tane benden. Öbürü diyor ki 100 tane benden. Ya da diyor ki ben hatim yapıyorum. İşte filan için, Çanakkale şehitleri için, peygamberimiz için. Yok mu kampanyamıza katılan? Diyor ki bir tanesi ben şu hatimimi ben hediye ediyorum. Öteki hediye ediyorum. Hatimler toparlanıyor. Ve sonunda tabi bunu müftülükler de yapıyor. Bir takım yerlerde hocalar da yapıyor. Hatim kampanyası düzenliyorlar. Belirli sayılarda, örneğin salavatta özellikle bunu çok yapıyorlar. 999 salavat ile başladı. 9999'a çıktı. 9.900.000 gitti böyle. 9.990.000 gidiyor. Kampanya gitgide artıyor. Bu tip şeyler yapıyorlar. İşte okunan Kur'anları toparlıyor müftülük. Kampanya neticesinde hatimin duasını yapıyor. Bu kampanyanın duasını yapıyor. Bunun için hediyeler hazırlıyorlar. Ve bundan hediye edilmesi de zaten daha önce anlatmıştım. Bir bidattir. Hatim kampanyası yapıp ve bunların da sevabının ölüp gitmiş kişiler için, öncelikle peygamberimiz için, ashabı için ve ölmüş gitmiş kişiler için hediye edilmesi de bir ayrı bir bidattir. Bu kampanyalar içeriği boş olan kampanyalar. Gerçek manada Kur'an'ın hatmedilmesi eğer o sayılarda geçen, kampanyadaki geçen sayıları bulmuş olsa, gerçekten anlayarak emin olun şu memlekette İslam'ı yanlış yaşayan insan çok az kalır. Eğer bu kadar, bu kampanyadaki kadar gerçek manada Kur'an anlaşılarak hatmedilsin, emin olun ki memlekette bidatçı kalmaz, hurafeci kalmaz, şirk işleyen, en başta şirk işleyen kalmaz. Bu kadar hatimler yapılmasına rağmen, bu kadar kampanyalar düzenlenmesine rağmen, peki neden bizde bir düzelme olmuyor? Neden insanlar şirkten uzak durmuyor, bidatlerden uzak durmuyor? Çünkü bu hatimler özünden uzak, sadece Arapçasından okunup geçilen hatimler olduğu için fayda sağlamıyor. Amel edilmediği için tabii bir taraftan da fayda sağlamıyor. Kur'an sadece bugün böyle kampanyalarda, cenazelerde, 40. 52. gecelerinde, mezarlıklarda okunan bir kitap biliyorsunuz. Gerçek manada hayatı hakim mi? Hayır. Hayatın hiçbir yerinde yok gerçek manada. Ticarette yok. Hüküm koymada yok. Hiçbir kanunumuzu düzenlemiyor. Hiçbir şeyimizi hizaya getirmiyor. Hiçbir şeyimizi düzenlemiyor. Caminin içinde dahi yeterince yok. Bırak yani dışarıyı. Caminin içinde dahi gerektiği gibi yok. Şimdi sen 1 milyon, 10 milyon kampanya yapsan ne olur ki? İnsanlar bununla avunurlar, aldanırlar ama gerçek manada bir hatim olmaz. Gerçek manada bir kampanya olmaz. Eğer ki bir kampanya düzenleyecekseniz, Kur'an'ı doğru anlama, peygamberin anladığı gibi anlama kampanyası yapın. Adam milyonlarca, binlerce Kur'an hatmedene kadar bir sefer, hayatın senede bir sefer düzgünce Kur'an hatmetmiş olsa, manasını böyle özümseyerek ve nüzul sebeplerine de bakarak böyle bir sefer hatmetmiş olsa, emin olun birçok sıkıntılarımız yok olur gider. Ama gerek yok. Kur'an bir dua kitabı. Yani oku ölülere, hayatın dışına at, zayi et, ondan sonra Kur'an baş tacı yap. kampanyalar düzenler. Yani bunlar faydasız şeyler kardeş. Bir fayda vermez. Fayda sağlamaz. Ha, insanlar sevap kazanır mı? Kazanabilir. Yani Kur'an okuduğu için sevap kazanabilir. Başka boş bir şeyle meşgul olmuyor. En azından Kur'an'ını geliştiriyor. Kur'an okumuş oluyor. Ama gerçek manada bunlar fayda sağlamaz. İnşallah Kur'an'ı Rabbim kıymetini bilenlerden eylesin. Doğru anlayanlardan eylesin. Zayi edenlerden değil, gerçek manada baş tacı edenlerden, rehber edinenlerden eylesin inşallah. Resulullah'ın anladığı gibi anlayıp amel etmeyi nasip etsin inşallah.